ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों का विचार हो चुका है, 12वें सूत्र का विचार आज होना है। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है, इसे इस अधिकरण में बताया जा रहा है, वो कर्मांग नहीं है। पूर्व पक्षी ने ब्रह्म विद्या में कर्मांगत्व का उपपादन करने के लिए 6 सूत्रों में अनेक हेतु बताए थे, उन हेतुओं का निराकरण कर रहे हैं अष्टम सूत्र से लेकर के भगवान वेद व्यास जी। उसमें से समन्वा रंभ वचनात् इस सूत्र से जो विद्या को फलदान के प्रति अस्वातंत्र्य दर्शन रूप एक लिंग बताया था, उसे व्यास जी ने कहा कि उस समन्वा रंभ वचन का विभाग से अन्वय समझना चाहिए। तम विद्या कर्मणि समन्वा रभते रभेते का अर्थ है, तम शब्द जब विद्या का समन्वा आरंभ बताएगा, यह वाक्य तो विद्वान का परामर्शक होगा, तो विद्वान सम विद्या समन्वा रभते और कर्मिणम यानि अविद्वान सम कर्म समन्वा रभते, ऐसा विभाग करके कर्म तथा विद्या का अलग अलग पुरुष के साथ समन्वय समझना चाहिए, ये व्यास जी ने समाधान दिया था और दृष्टांत बताया था शतवत यानि आभ्याम शतम दीयताम, ये कहने पर जैसे अर्थ निकलता है समझने वाला समझता है, 100 रुपया दो को देना है तो 50-50 देना है, ऐसे ही विद्या और कर्म का विद्वान और अविद्वान के साथ विभाग से अन्वय। लेकिन उपनिषद के प्रकरण को देखते हैं तो वहां एक ही अधिकारी प्रतीत होता है, संसारी यानि अविद्वान, वह मुमुक्षु विषयक प्रकरण न होने से, मुमुक्षु अधिकारिक प्रकरण न होने से तम यह शब्द प्रकृत जो अधिकारी है अविद्वान उसी का परामर्शक होगा, और दोनों साधनों का अन्वय होगा अविद्वान के साथ ही। तम यानि अविद्वान सम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते, एक साथ अन्वय होगा, विभाग से नहीं अविभाग से। और इस पक्ष में जब अविद्वान का ही प्रकरण मानेंगे और दोनों का अन्वय अविद्वान के साथ मानेंगे तो विद्या पदार्थ तथा कर्म पदार्थ होगा शास्त्र विहिता विद्या, शास्त्र निषिद्धा विद्या, उभय प्रकार की विद्या, यानि शास्त्र विहित चिंतन तथा शास्त्र निषिद्ध विषय चिंतन, ये दोनों भी विद्या शब्द का अर्थ है और कर्म शब्द का अर्थ पुण्यात्मक कर्म भी पापात्मक कर्म भी, अविद्वान पुरुष को प्राप्त होते हैं क्योंकि यह वाक्य अनुवादक है। तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते पूर्व प्रज्ञा च, यह वाक्य अनुवादक होने के कारण और विद्वान के लिए तो है अथ अकामय मानस है एक अलग प्रकरण, वहां विद्या मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित विद्या ली जाएगी और वह मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित विद्या ब्रह्म विद्या है और उसके लिए तो कहा कि मुमुक्षु की अपेक्षित ब्रह्म विद्या जिसे प्राप्त होती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मसन ब्रह्मापेति इत्यादि वाक्यों से वहाँ ब्रह्म विद्या का अन्वय बताया गया है विद्वान के साथ और उसका फल बताया गया है ब्रह्म भाव। वो इस प्रकार अविभाग वचन वहां होगा। संसारी के प्रकरण में विद्वान को नहीं लिया जाएगा तम इस सर्वनाम से, और असंसारी के प्रकरण में न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति में तस्य यह सर्वनाम संसारी का परामर्शक नहीं होगा अपितु विद्वान का परामर्शक होगा। तो मृत्यु के समय भी जिसको ब्रह्म विद्या अभिव्यक्त है उसे तस्य शब्द से लेना है। मृत्यु के समय जिसे अहम इत्याकारक वृत्ति के आलम्बन के रूप में सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहं च यही हो रहा है, वासुदेव सर्वमिति ये हो रहा है आलम्बन उसका, जगत का बाध करके अधिष्ठान मात्र मय के रूप में अनुभव में आ रहा है वो है तस्य पदार्थ और उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण ही नहीं होगा तो इसी शरीर में रहते रहते वे अपने अपने कारणों में अविद्वान की दृष्टि में विलीन होंगे और विद्वान की दृष्टि में स्वस्वरूप में सबका आत्यंतिक प्रलय होगा। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है स्वरूप से अतिरिक्त उनकी सत्ता ही नहीं रहेगी, बात हो एक मही में यत्र त्वस्यात्मे अभूत तत्केन कंपश्येत के अनुसार अंतिम समय में भी स्थिति है ऐसी ही, वो उसका परामर्शक है तस्य शब्द, उसके प्राणों का उत्क्रमण ही नहीं होना है। तो ये जो पूर्व में गृहित संसारी के लिए विद्या और कर्म है वो तो उसके निवृत्त हो गए हैं जिस समय अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ उसी समय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावृत्ति के अनुसार, तो वो सब समन्वय प्राणों का ही उत्क्रमण नहीं होना है तो फिर ये विद्या और कर्म संसारी के साथ अन्वित होने वाले वो ब्रह्मज्ञानी के साथ अन्वित नहीं होंगे, मात्र एक ब्रह्म विद्या का और वो भी ब्रह्म विद्या का अन्वय कोई मोक्ष के साथ नहीं होगा। ये भी वृत्ति होने से वो अंतिम क्षण में वो भी विलीन हो जाएगी सबको विलीन करके। तो जैसे पानी के बुलबुले में से हवा निकल जाती है तो उस समय वो जो पानी से अलग सा बुलबुला दिख रहा था वो पानी ही पानी होता है, ऐसे वह वृत्ति भी स्वयं वृत्ति का परिणामी अंतकरण जब विलीन होगा प्रारब्ध के अंतिम क्षण में विलीन होगा तो वह हवा के कारण पानी के बुलबुले के साथ जो छोटा सा पानी का अंश था वह पानी ही पानी हो जाता है। ऐसे फिर वो जो जिस ज्ञानी बाधित अंतकरण के साथ प्रारब्ध के कारण अहम अर्थ अन्वित था, वह प्रारब्ध का क्षय होते ही क्या हो जाएगा, वो हवा निकल जाएगी, प्रारब्ध रूपी हवा निकल गई तो मुख्य जो चिदंश है वह ब्रह्म के साथ अन्वित होगा, संसर्ग का उच्छेद हो जाएगा, अहम अर्थ का जो संसर्ग अध्यास है बाधित अनुवृत्ति से प्रारब्ध के कारण हो रहा था वह भी निमित्त रूप प्रारब्ध के न रहने पर आत्मा का अंतकरण के साथ संसर्ग अध्यास बाधित होगा, तो फिर वो वृत्ति भी नहीं रहेगी। तो निर्वृत्तिक जो निर्विकार स्वस्वरूप है उसी में अवस्थान, वह स्वयं प्रकाश है, उस स्वयं प्रकाश रूप से स्वयं ही अवस्थित रहना यही स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष है, कैवल्य है। इस प्रकार का कैवल्य उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, ये कहा गया। वैसे ही रहते, हाँ हाँ हाँ, यानी असंसक्ति पदार्था भावनी तूर्यगा ये जो स्थितियां हैं वो पदार्था भावनी तूर्यगा में इनमें नहीं रहता है, यानी शरीर प्रारब्ध के कारण टिका हुआ है लेकिन अंदर से वो वृत्ति जो है नहीं रहती पदार्था भावनी में। ऐसे होता है जैसे नींद में जागृत विषयाकार वृत्ति नहीं होती, ऐसे व्यावहारिक किसी भी विषयाकार वृत्ति न हो करके स्वरूप में ही समाहित रहेगा, वैसी स्थिति। तो अब ये जो कहा था नियमाच्य सूत्र से, नहीं तद्वतो विधानात् सूत्र से समस्त वेदार्थ ज्ञानवान का छांदोग्य का उपसंहार वाक्य कर्म में अधिकार बताता है। ऐसा जो पहले कहा गया था पूर्व पक्ष के द्वारा उसका निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। पहले अवतरण लिखते हैं यच्च एतत् तद्वतो विधानात् इत्यतः उत्तरं पठति। तो जो तद्वतो विधानात् सूत्र से पूर्व पक्षी ने समस्त वेदार्थ ज्ञानवान का कर्म में अधिकार है ये लिंग बताया था ब्रह्म विद्या के कर्मांग होने में, कहते हैं इसका उत्तर पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है। अध्ययन मात्रवतः अध्ययन मात्रवतः, तो आचार्य कुलात वेदम अधित्य इत्यादि छांदोग्य के उपसंहार वाक्य में कर्म का अधिकार समस्त वेदार्थ ज्ञानवान का नहीं बताया जा रहा, अपितु बताया जा रहा है वेद अध्ययन करने वाले का कर्म में अधिकार। गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन कर लिया, फिर समावर्तन पूर्वक आचार्य की आज्ञा से कर्माधिकार प्रापक द्वितीय आश्रम को ग्रहण कर लिया और द्वितीय आश्रम में रह करके कर्म कराएं, ऐसा वो श्रुति कहती है। वो आदित्य इस पद का प्रयोग होने से अध्ययन जिसने कर लिया वह अधिकारी है ये अर्थ निकलता है। इसलिए अध्ययन मात्रवतः अधिकार विधानात् कर्मणि ऐसे लगाना। तो अध्ययन मात्र जिसने कर लिया है उसी का वो उसी का बताया जा रहा है कर्म, उसी को कर्म का विधान किया जा रहा है। इसलिए आगे कहते हैं भाष्य को देखिए, भाष्य है आचार्य कुलात् वेदम अधित्य इत्यत्र अध्ययन मात्रस्य श्रवणात् अध्ययन मात्रवत एव कर्म विधि इति अध्यवश्याम। तो आचार्य कुलात् वेदम अधित्य इस वाक्य से अध्ययन मात्र जिसने कर लिया है उसी के लिए कर्म का विधान प्रतीत हो रहा है, इसलिए कर्माधिकारी समस्त वेदार्थ ज्ञानवान नहीं अपितु अध्ययन करने वाला जिसने वेदाध्ययन कर लिया वह कर्माधिकारी है, ये अर्थ निकलेगा। अब एक शंका पूर्व पक्षी करते हैं ननु इत्यादि से, उसका फिर समाधान सिद्धांती करेंगे नैष दोष इत्यादि से। टीकाकार ने यच्चेतत् तद्वतो विधानात् इत्यादि जो इस सूत्र का अवतरण भाष्य था ना, उसमें उक्तम इस पद को शेष करने के लिए कहा है। अब पूर्व पक्ष की शंका को देखिए, ननु एवं सति अविद्यत्वात् अनधिकारः कर्मसु प्रसज्जेत। तो एवं सति का अर्थ है यदि छांदोग्य उपनिषद के उपसंहार वाक्य से अध्ययन मात्र करने वाले को कर्म का विधान हो रहा है ऐसा मानेंगे, एवं का अर्थ निकलेगा, एवं सति का अर्थ ये है। तब तो कहते हैं जिसने अध्ययन कर लिया उसके लिए कर्म बता रही है श्रुति का अर्थ निकला कि कर्माधिकार प्रयोजक जो विद्वान यजेत, इस वाक्य के द्वारा बताया गया है विद्या को, विद्या संपन्न व्यक्ति यजन करे, विद्वान यजेत यह वाक्य कह रहा है। तो ये जो विधान है यानी कर्माधिकारी का एक विशेषण है विद्या, उसकी तो आवश्यकता नहीं रहेगी फिर, उसमें विद्वान को कर्माधिकारी बताया जा रहा है और आप कह रहे हैं अध्ययन मात्र जिसने कर लिया वह कर्माधिकारी, तो विद्याधिकार प्रयोजक कर्माधिकार प्रयोजक विद्या न होने से कर्माधिकारी तो सिद्ध नहीं होगा, हाँ अर्थ ज्ञान नहीं होगा। तो ये अविद्यत्वात्, अविद्यत्वात् का अर्थ करते हैं टीकाकार ज्ञान शून्यत्वात् इत्यर्थ, ज्ञान शून्य होने से अनधिकार यानी कर्मणि अनधिकार, अध्ययनवान को जिस वेद का अध्ययन किया उसका अर्थ ज्ञान नहीं होगा, तो अर्थ शून्य अर्थ ज्ञान शून्य होने से अविद्यत्वात् का अर्थ निकला। तो विद्वान यजेत इस वाक्य के द्वारा जो कर्माधिकारी का विशेषण बताया गया है विद्या, उसके अभाव में अधिकार ही अध्ययनवान का सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनधिकार का अर्थ है अधिकाराभाव प्राप्त होगा। इस प्रकार अधिकारा भाव के प्रसंग की आपत्ति पूर्व पक्षी ने सिद्धांत मत में बताई। इसका नैष दोष इत्यादि से सिद्धांति समाधान कर रहे हैं। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि मात्र पदम आत्मज्ञानस्य व्यावर्तकम न कर्मज्ञानस्य इत्याह नैष दोष। ये जो अध्ययन मात्रवतः, इसमें मात्र शब्द एवकार के तरह व्यावर्तक है, तो ये किसका व्यावर्तन कर रहा है? तो वह आत्मज्ञान का व्यावर्तक है, न कि अध्ययन करने से युत्पन्न चित्त व्यक्ति को कर्माधिकार प्रयोजक कर्म का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का व्यावर्तक नहीं है। जो औपनिषद आत्मस्वरूप बोध है, उस बोध का व्यावर्तन मात्र पद कर रहा है। अध्ययन मात्रवतः, इसमें मात्र शब्द से जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित अकर्ता अभोक्ता निर्विकार असंग चेतन मैं हूँ इत्याकारक उपनिषद जन्य ज्ञान है, उसका व्यावर्तन हो रहा है। ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादित निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञान व्यावर्त्य है मात्र शब्द का। कर्म करने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये मात्र शब्द बता रहा है। उल्टा वो ज्ञान कर्म के हेतु का उच्छेदक बनकर के कर्म का उच्छेदक बन जाता है, और बाकी युत्पन्न चित्त व्यक्ति को जो वाक्य पढ़ता है, संस्कृत का जिसको ज्ञान है, व्याकरण आदि जानता है और वेद उच्चारण सीखेगा, तो उन वाक्यों का युत्पन्न चित्त व्यक्ति को जो शब्दार्थ ज्ञान होगा, वो कर्म का उस ज्ञान का व्यावर्तन मात्र शब्द से हो ही नहीं रहा है, इसलिए ये प्रकृत दोष नहीं आएगा। वो कर्म ज्ञान बना ही रहेगा। अध्ययनवान का अर्थ है अनुष्ठेय कर्म के ज्ञान से युक्त व्यक्ति, उसे छांदोग्य उपनिषद के उपसंहार वाक्य में कर्म का विधान है, ये यहां पर कह रहे हैं कि नैष दोष। इसका अवतरण है टीका में कि मात्र पदम आत्मज्ञानस्य व्यावर्तकम न कर्मज्ञानस्य। कर्म ज्ञान का व्यावर्तक नहीं, आत्मज्ञान का व्यावर्तक है। इस अभिप्राय से लिखते हैं एष दोष न। इस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है कि न वयम अध्ययन प्रभवम कर्मावबोधनम अधिकार कारणम वारयामः। कहते हैं अध्ययन मात्रवतः में मात्र पद का प्रयोग करके उससे कर्माधिकार का प्रयोजक जो अध्ययन से होने वाला युत्पन्न चित्त व्यक्ति को अनुष्ठेय कर्म का ज्ञान है, उसका व्यावर्तन नहीं कर रहे हैं, वह हमारा मात्र पद से व्यावर्त्य नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं किम तरही, यदि कर्माधिकार प्रयोजक ज्ञान का व्यावर्तक मात्र पद नहीं है तो उसका व्यावर्त्य कौन सा ज्ञान है? तो कहते औपनिषदम आत्मज्ञानम स्वातंत्रेण एव प्रयोजनवत प्रतीयमानम। पूर्व के साथ अन्वय करना वारयाम न कर्माधिकार कारणताम प्रतिपद्यते। वह कर्माधिकार का प्रयोजक नहीं है। तो उपनिषदम आत्मज्ञानम का अर्थ हुआ उपनिषदों से तत्त्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होने वाला अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, वो है औपनिषद आत्मज्ञान। स्वातंत्रेण एव प्रयोजनवत प्रतीयमानम, वह कर्म के साथ नहीं अपितु स्वतंत्र रूप से प्रयोजनवत यानी समूल अध्यास की निवृत्ति संसार का बाध रूप प्रयोजन वाला प्रतीत हो रहा है। वह न कर्माधिकार कारणताम प्रतिपद्यते, वह कर्माधिकार का प्रयोजक नहीं है ऐसा हम कह रहे हैं, उसका व्यावर्तन मात्र पद से कर रहे हैं। इति एतावत् प्रतिपादयामः, अध्ययन मात्रवतः, इसमें मात्र पद का प्रयोग करके हम ये प्रतिपादन करना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या कर्माधिकार प्रयोजक नहीं है। यथाच, तो इसे समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि जैसे किसी को दर्श पूर्णमास याग करना है तो दर्श पूर्णमास याग का ज्ञान होने मात्र से वह दर्श पूर्णमास का अधिकारी बन जाता है, भले ही उसे राजसूय याग का ज्ञान न हो। तो राजसूय याग का ज्ञान न होने पर भी दर्श पूर्णमास का सांग स्वरूप ज्ञाता जो है उसका दर्श पूर्णमास में अधिकार नहीं होता है ऐसा आप भी नहीं कहते हो। उसका वो दर्श पूर्णमास में अधिकार ही मानते हो तो उसे समस्त वेदार्थ ज्ञान तो नहीं है, राजसूय याग का स्वरूप ज्ञान उसे नहीं है, तब भी दर्श पूर्णमास का अधिकारी मान रहे हो। जैसे ऐसे ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप का ज्ञान न होने पर भी अनुष्ठेय जो अर्थ है कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित, जिसका ज्ञान व्युत्पन्न चित्त व्यक्ति को अध्ययन वेदाध्ययन मात्र से हो जाता है, उतने का ज्ञान अनुष्ठेय अर्थ का चाहिए कर्माधिकारी को, ये हम कह रहे हैं, न कि आत्मज्ञान। तो यथाच न कृत्वंतर ज्ञानम कृत्वंतर अधिकारेण अपेक्षते, तो ये कहते हैं जैसे राजसूय याग का ज्ञान दर्श पूर्णमास अधिकार के लिए अपेक्षित नहीं है। एवं एतद अपि द्रष्टव्यम्, ऐसा ही आत्मज्ञान कर्माधिकार के लिए अपेक्षित नहीं है ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार ये तद्वत विधानात, इस सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी जो बताना चाहते थे उसका खंडन हुआ। समस्त वेदार्थ ज्ञान अपेक्षित है ब्रह्म कर्माधिकार के लिए, ये पूर्व पक्षी का खंडन था, ये इसका निराकरण हुआ। अब ये जो कहा था नियमाच्य सूत्र से कि जीवन पर्यंत कर्म करते रहने का जो नियम है, उस नियम से भी ये बात सिद्ध होती है, नियम विधि से, कि आत्मज्ञान कर्मांग है करके उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए अनुवाद वाक्य है भाष्य में पहले यदपि उक्तम इत्यादि, तो यद्यपि उक्तम नियमाच्य इत्यत्र अभिधीयते, तो नियमाच्य इस सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने आत्मज्ञान में कर्मांगत्व का ज्ञापक बताया गया लिंगांतर, उसका निराकरण किया जा रहा है, उसके विषय में कहा जा रहा है। ना विशेषात, न विशेषात, तो न अविशेषात, ऐसे दो पद हैं। एने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष्यतम समा इत्यादि जो नियम विधियां हैं वे ब्रह्मज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं बताती। ये ब्रह्मज्ञानी विषयक नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा इत्यादि वाक्य क्यों? तो कहते हैं अविशेषात, यानी साधारण्यात। अविशेषात का अर्थ हो जाएगा ये साधारण नियम होने से। साधारण नियम होने से इस वाक्य से ब्रह्मज्ञानी को कर्म करना ही है ऐसा नियम सिद्ध नहीं होता। ये न अविशेषा सूत्र से बताया गया। तो भाष्य है, इसे देखिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेत इत्येवम् आदिषु नियम श्रवणेषु न विदुष इति विशेषो अस्ति। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेत इत्यादि नियम विधियों में विद्वान को जीना है तो कर्म करते हुए ही जीना चाहिए ऐसा विद्वान का विशेष कथन नहीं है। नियम विधि के अधिकारी के रूप में विद्वान का ही वहां परामर्श नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? अविशेषात, अविशेषेण नियम विधानात। अविशेषात का अर्थ कर दिया कि सामान्य रूप से नियम का विधान होने से जो जीना चाहता है, कहो तो जिजी विषा जिसके अंदर है, तो जीना कौन चाहता है? ज्ञानी के अंदर जिजी विषा भी नहीं होती। न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्यात, ये सन्यासी के लिए तो विधान आता है। प्राय महाराज जी कहा करते थे ना, जब आश्रम नहीं बना था और केवल कौपिन धारण करके भ्रमण करते थे, उस समय एक बार भ्रमण करते करते ज्योतिर्मठ गए थे, जोशीमठ में जो ज्योतिर्मठ है, और वहाँ थे उस समय करपात्री जी महाराज के गुरुजी ब्रह्मानंद महाराज शंकराचार्य। तो इनका वो सब कौपिनधारी स्वरूप देख करके बड़ा अच्छा लगा उनको, वे आश्रम में ही कई दिन तक रुके। तो महाराज ने उनको ये पूछा कि सन्यासी को क्या कर्तव्य होता है। तो महाराज जी उन्होंने कहा जीविते मरने वा गृधिम न कुर्यात, ऐसा ये सन्यासी को गृधि यानी आकांक्षा इच्छा अभिलाषा न जीवित विषय करनी है न मृत्यु विषय करनी है। जीना और मरना इसके विषय में कोई अपेक्षा नहीं, का मतलब जीने मरने की भी अपेक्षा नहीं है तो बाकी अपेक्षाएं तो रहती नहीं है। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषयत में कहा कि यदि जीना चाहते हो तो कर्म करते ही जियो, का अर्थ निकलता है जिजी विषा संपन्न जो है उसके लिए नियम है, न कि आपके आकांक्षा रहित ब्रह्मज्ञानी के लिए। ये दूसरे सूत्र में कहा जा रहा है, पहले सूत्र में तो इतना ही कहा कि अविशेषेण नियम विधानात्, वहाँ सामान्य रूप से नियम का विधान होने से विशेष ज्ञानी को ही ये नियम न होने से। स्तुतये अनुमतिर्वा, ये जो दूसरा सूत्र है इसका उत्तरण देखिए टीका में। इसी नियम नियमाच्य सूत्र के द्वारा जो पूर्व पक्षी ने बताया था उसी का दो प्रकार से समाधान कर रहा है। एक तो न अविशेषात से समाधान किया, दूसरा स्तुतय अनुमतिर्वा से किया जा रहा है। उसका अवतरण है टीका में कि नियम वाक्यम अज्ञ विषयम इति उक्तम विदुषो ज्ञान स्तुत्यर्थं च। अच्छा च नहीं है, वा है। तो नियम वाक्यम अज्ञ विषयम इति उक्तम विदुषो ज्ञान स्तुत्यर्थं वा इत्याह स्तुतये इति। तो ये जो नियम वाक्य हैं वह अज्ञानी विषयक हैं, ऐसा ना विशेषात इस सूत्र से कहा गया। ज्ञानी विषयक वो वाक्य ही नहीं है कर्म विधायक। अब ज्ञानी विषयक भी मान करके ये कह रहे हैं कि विदुषो ज्ञान स्तुत्यर्थम वा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेष्यतम समा, यह ज्ञानी विषयक ही वाक्य है प्रकरण से, क्योंकि ज्ञान गांड के प्रकरण में है ना, और ज्ञान गांड का अधिकारी मुमुक्षु है, ज्ञानी है, मुमुक्षा भी ज्ञान की प्रथम भूमिका है ना। ऐसे अमानित्वादी को भी ज्ञान कहा जाता है, ऐसे मुमुक्षा भी ज्ञान है और तद विषयक है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये वाक्य मान भी लेते हैं तो भी ज्ञानी विषयक होने पर भी ये ज्ञान की स्तुति के लिए है। स्तुति ज्ञान की स्तुति के लिए है यानी अर्थवाद है। ईशावाश्यम इदम सर्वम इस प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेत शतम समा इससे किया जा रहा है प्राशस्त्य ज्ञापन। और प्राशस्त्य कैसे ब्रह्म विद्या का ज्ञापित होगा, इसलिए अनुमति विद्वान को श्रुति कर्म की कर रही है। वे ये कह रही हैं कि अज्ञ लोगों को संसार प्रापक बन करके लिपायमान होने वाला जो कर्म है, अज्ञ लोगों को संसार का हेतु बन करके बंधक जो कर्म होता है, ऐसा कर्म करने पर भी ज्ञानी को वह कर्म अपना जो फल है संसार वो नहीं दिला सकता। ये ज्ञान की महत्ता है। ऐसा ज्ञापन करने के लिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेष्यतम समा, यह एक प्रकार से ज्ञानी को ज्ञान की स्तुति के लिए कर्म की अनुमति है, ये कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखा कि विदुषो ज्ञान स्तुत्यर्थम वा इत्याह। तो सूत्र का उच्चारण कर लें, स्तुतये अनुमतिर्वा, स्तुतये अनुमतिर्वा, स्तुतये अनुमतिर वा, ऐसे तीन पद हैं। स्तुतये यानि ज्ञान स्तुतये, ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मज्ञान की स्तुति के लिए यानि महात्म्य प्रकट करने के लिए कर्म की अनुमति कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि श्रुति से दी जा रही है। ऐसा भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि का अर्थ किया जा सकता है यदि ज्ञानी अधिकारी ही मानना है तो, ज्ञानी विषय ही ये वाक्य है मानना है तो, और प्रकरण से ज्ञानी यहाँ जुड़ जाता है क्योंकि ज्ञान कांड के प्रकरण में वाक्य है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यत्र अपरो विशेष आख्यायते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इसके विषय में ये दूसरी व्याख्या की जाती है, दूसरी विशेषता बताई जाती है कि यद्यपि अत्र प्रकरण सामर्थ्यात विद्वान एव कुर्वन इति संबध्यते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि याने कर्माणि कुर्वन एव इह याने अस्मिन् शरीरे अस्मिन् जन्मनि, तो कर्माणि कुर्वन ये किसका परामर्शक बनेगा? तो पूर्व में जिसको बताया कि ईशावाश्यम इदम सर्वम, तो ईशावाश्यम इदम सर्वम ये बोध जिसको है, सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्याकारक ज्ञान जिसको है, उसी को कर्माणि कुर्वन इस शब्द से लेना, हाँ ज्ञान का प्रकरण होने से, जिसे यह संसार अंतःपाती प्रत्येक वस्तु ब्रह्मरूप दिख रही है वह कर्माणि कुर्वन इह यानी ज्ञानी शरीरे कर्माणि कुर्वन अपि कर्म अन्यथा नास्ति। ये तो अन्यथा नास्ति का अर्थ करेंगे कि इतः का अर्थ है ब्रह्म भाव और अन्यथा का अर्थ है ब्रह्म भाव से अतिरिक्त जो जीव भाव वो नास्ति। जो संसारित्व प्रापक कर्म है, अज्ञानी यदि कर्म करता है तो वह कर्म उसे 84 लाख प्रकार की योनि में से मनुष्यादि भावों में से किसी न किसी भाव की प्राप्ति कराता है, देवता भाव की या मनुष्य भाव की या पशु भाव की प्राप्ति कराता है। ऐसा अज्ञानी को मनुष्यादि भाव का प्रापक जो कर्म है वह कर्म ज्ञानी करता है तो वह ज्ञानी को ब्रह्म भाव से अतिरिक्त किसी मनुष्यादि भाव का प्रापक नहीं होता, का मतलब उस ज्ञानी के जन्म का आरंभक नहीं होता, वह क्रियमान कर्म अलेप होता है। ऐसी वह ज्ञान की स्तुति है ये कह रहे हैं। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यत्र अपरो विशेष आख्यायते। यद्यपि अत्र प्रकरण सामर्थ्यात् विद्वानेव कुर्वन् इति संबध्येत तथापि विद्यास्तुतये कर्मानुज्ञानम् एतद्द्रष्टव्यम्। विद्या की स्तुति के लिए यह कर्म की अनुमति समझनी चाहिए। न कर्म लिप्यते नरे इति वक्षति। तो इसी मंत्र में कुर्वन्नेवेह कर्माणि में चतुर्थ पाद में कहा जाता है कि न कर्म लिप्यते नरे। तो अभिप्राय बता रहे भाष्यकार भगवान कि एतदुक्तं भवति, एतदुक्तं भवति अने यावत् जीवं कर्म कुरु कुर्वत्यपि विदुषी पुरुषे न कर्म लेपाय भवति विद्या सामर्थ्यात् इति तदेवं विद्या स्तुयते। कहे कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस वाक्य के द्वारा ज्ञान की स्तुति करते हुए यह बताया जा रहा है कि ज्ञानी जीवन पर्यंत कर्म करता भी रहे तो भी विद्वान पुरुष में न कर्म लिप्यते नरे, इसमें नरे शब्द से लेना ब्रह्म ज्ञानवती पुरुष है, कर्म न ले पाए भवती, वह ब्रह्मज्ञानी के द्वारा ब्रह्मज्ञानोत्तर कालीन किया जाने वाला कर्म लेप के लिए नहीं होता, यानी जन्म प्रापक नहीं होता, बंधन के लिए नहीं होता। ऐसा क्यों? तो कहते विद्या सामर्थ्यात् इति तदेवं विद्या स्तुयते। इस प्रकार तो ये उस वाक्य का अभिप्राय निकलता है जब उसे अर्थवाद कहते हैं, और इस प्रकार अर्थवादात्मक कुर्वन्येवेह कर्माणि से विद्या की स्तुति होती है। टीका में थोड़ा देखिए, एवं तो इनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे का अर्थ कर रहे हैं। एवं का अर्थ करते हैं कर्म कुर्वती अपि त्वयि नरे, तो कर्म करते हुए भी तुझ नर में, का मतलब ब्रह्मज्ञानी में। इतः यानी विद्या लब्धात् ब्रह्म भावात्, विद्या से प्राप्त जो ब्रह्म भाव है उस ब्रह्म भाव को इतः शब्द से लेना। इतः शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त जो ब्रह्म भाव, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार, और उससे अन्यथा वो हो जाएगा देहात्म भाव, उस देहात्म भाव की प्राप्ति नहीं होती। एवं इतः अन्यथा नास्ति का अर्थ निकलेगा कि इतः यानी विद्या लब्धात् ब्रह्म भावात् अन्यथा नास्ति का मतलब कर्मणा संसारो नास्ति इति यावत्। तो ब्रह्मज्ञानी के ज्ञानोत्तर कालीन कर्मों से ब्रह्मज्ञानी को संसार की प्राप्ति नहीं होती। अज्ञानी के कर्म जैसे अज्ञानी के संसार प्रापक होते हैं, ऐसे ज्ञानोत्तर कालीन ब्रह्मज्ञानी के कर्म ब्रह्मज्ञानी के संसार के प्रापक नहीं होते। ये विद्या सामर्थ्यात्, इस प्रकार ये विद्या की महत्ता है। वही कर्म एक व्यक्ति कर रहा है, उसे उन कर्मों का फल स्वरूप जन्म हो रहा है, और वही कर्म ज्ञानी कर रहा है लेकिन उसका जन्म नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ये ज्ञान की महत्ता है। यतः कर्म न लिप्यते, क्योंकि कर्म जो है न लिप्यते का अर्थ है फलारंभक नहीं होता, अपूर्व लेपाय न भवति इत्यर्थ। न लिप्यते का अर्थ है अपूर्व लेप, यानी जन्म का फल का आरंभक नहीं बनता। ये इत्यर्थ श्रुते, श्रुति का ये कुर्वन्येवेह कर्माणि श्रुति का अर्थ है। तो इस प्रकार ये नियमाच्य सूत्र के द्वारा जो पूर्व पक्षी बताना चाहते थे ज्ञान कर्मांग है करके, उससे भी ज्ञान कर्मांग है ये सिद्ध नहीं हो पाया। दो सूत्रों के आधार पर व्यास जी ने बताया, ना विशेषात और ये स्तुतये अनुमतिर्वा, इन दो सूत्रों से। अब पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए जितने हेतु थे, छह सूत्र थे ना, उन छह सूत्रों का क्रमतः निराकरण कर दिया। अब आगे और भी तीन सूत्र शेष हैं पूर्व पक्षी के हेतुओं का, तो निराकरण करके उनमें हेत्वाभासत्व तो बता दिया, इसलिए पूर्व पक्षी के मत के साधक वे नहीं होंगे हेत्वाभास होने से, सदहेतु नहीं है। अब काम कार्यन चैके उपमर्दन च ऊर्ध्वरेत सूच शब्दे ही, इन तीन सूत्रों से ये स्वपक्ष का समर्थन किया जा रहा है। आठवें सूत्र से लेकर के चौदहवें सूत्र तक सात सूत्रों से एक प्रकार से पूर्व पक्ष का निराकरण हुआ। अब अवशिष्ट जो तीन सूत्र हैं स्वपक्ष के समर्थक हैं। विद्या स्वतंत्र रूप से ही मोक्ष रूप फल की साधन रहेगी, इस पक्ष में और हेतु पुष्ट करने वाले वहां तो पुरुषार्थ अतः शब्दात्मक शब्द बताया ही था, और भी कुछ उसके संपोषक हेतु बताए जा रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।